the goodness in spite of our ignorance and weakness. Give us the knowledge that we may continue to pray with understanding first. Amen. Thank you. אליהו שטיינפלד. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. FM. הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס. אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. Where man will be approximately 1 million years from today. Thank you. מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר מנהלים ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט, הדיג'יז הטובים ביותר מרגלים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. Thank you. הסט. הדי-ג'י הטובים ביותר מרגלים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן בעדיפות פונקול. 102 FM. הסט. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט מטרנס. אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול.

מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונקול. Thank you. הסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט, הדיג'י זה טובים ביותר מרגל בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונקו. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו הסט מטרנס, אסטרל פרוג'קשן בעדיפות פונוקו. הטרקים הטובים ביותר, אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן בעדיפות פונוקול. Thank you. this is my church. This is where I heal my hurts. Shivaya. We'll be right back. דנסי מיוזיק 102 FM. הסט הדיג'יז הטובים ביותר מרגעים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. Thank you. הסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט, הדיג'יז הטובים ביותר מרדים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט מטרנס, אסטרל פרוג'קשן בעדיפות פונוקול. מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. Thank you. device expands consciousness. Spike is vital to space travel. הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102.5. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול. Without a doubt. השבוע ב-102 FM. הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן, באדיבות פונוקול. We'll be right back. הסט בפפסי מיוזיק ב-102FM הדיג'ייז הטובים ביותר נמנעים ב-102FM ועכשיו הסט בטרנס אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול מיוזיק 102 FM. הסט הדיג'ייז הטובים ביותר מרגלים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו הסט בטרנס, אסטרל פרוג'קשן באדיבות פונוקול.